Dar să se iubiri Doamne totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde noastră, slavă ție! La ce tăiere împrejura primită opta zi pentru noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, acele dintr-o Sfinț, Părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Chesarei, Capadocia, cărăspunderea săvârșim, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Anaș, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca am fost de oameni credincioși, cu darul lui Dumnezeu am ajuns în această frumoasă zi în care se prăznuiește tăierea împrejura Domnului, deci 8 zile de la nașterea Domnului, care este 1 ianuarie, unde se prăznuiește și ziua Marelui Vasilii, și care așa după calendarul civil este anul nou. Această zi de sărbătoare în care se prăznuiește tăierea împrejura Mântuitorului este botezul Domnului, acel botez al legii vechi primit în pruncii de Mântuitorul. Acea lege că după 8 zile trebuia cel întâi născut, pruncii de parte bărbătească, să meargă să se taie împrejur la biserica legii vechi. Deci Mântuitorul, ca acel care era dătătorul legii, trebuia să fie și împlinitorul legii. Deci Mântuitorul, odată cu împlinirea acestei legi sfinte pe care a dăruit-o, a și desfințat-o și din acel moment a dat naștere Noului Testament. S-a pus bazele Noului Testament. Odată cu împlinirea legii de către Mântuitorul, a apărut în mod automat și desfințarea legii vechi și instituirea Noului Testament a legii celei noi a lui Dumnezeu. Pentru asta Mântuitorul nu s-a rușinat, deci din pruncii a fost prigonit, a fost tăiat împrejur și a vărsat sângele Său cel dumnezeiesc pentru noi păcătoși ca să spele păcatele omenirii. Și a mers după aceasta în Egipet, a mers să fugă de fața lui Irod, să fugă de fața acelui tiran, nu pentru că era frică Mântuitorului, ci pentru că trebuia să se împlinească Scriptura care spune: din Egipet am chemat pe Fiul meu. Și pentru asta Mântuitorul s-a dus în Egipet, pentru că putea Mântuitorul, așa după cum și Sfânta Elisabeta cu Sfântul Ioan, atunci când o urmăreau ostașii ca să o prindă, a ajuns în fața muntelui, unde era munte abrupt și piatră în față și n-avea încotro să o ia nici la dreapta, nici la stânga. Și a spus: munte, despică-te ca să intre mama cu fiul. Și în acel moment s-a despicat piatra în două și a intrat Sfânta Elisabeta cu Sfântul Ioan Botezătorul și a ascuns-o Dumnezeu în mijlocul pietrei de fața ucigașilor. Nu putea oare Mântuitorul să-l păzească, să se păzească însuși că era Dumnezeu întrupat? Putea, dar ca să se împlinească Scripturile, și ca să ne dea nou exemplu, pentru asta multe a făcut Mântuitorul în chip omenesc, ca noi să urmăm lucrării Mântuitorului, atât a vorbilor cât și a faptelor. Pentru asta Mântuitorul a fugit, așa după cum i-a învățat și pe Sfinții Apostoli: când vă vor goni pre voi dintr-o cetate, fugiți în cealaltă, că nu se vor sfârși cetățile lui Israel. Deci iată porunca Mântuitorului. Și sfinții care tălmăcesc Sfânta Evanghelie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, pe care astăzi îl prăznuim, mărturisește că fuga pe care trebuie să o facă cei care sunt în fruntea bisericii, povățuitorii bisericii, preoții, și poate și credincioșii de rând, este ca să nu dăm ocazii să-i facem criminali pe acei care vor să ne ucidă. Pentru asta și Mântuitorul, ca să-i scutească de acea crimă, la momentul respectiv trebuia să împlinească Scriptura, a fugit din fața dușmanului. Dar nu s-a acoperit să stea în acel loc ca să apară ca o nălucire, ci a mers așa după cum era rânduit după Sfânta Scriptură să meargă în Egipt să sfințească acele locuri unde s-au născut sute de mii și milioane de sfinți. Pentru asta Mântuitorul nu s-a dat în laturi de la nimic ce trebuia să facă pentru firea noastră cea omenească, ca să fie izbăvită de cel viclean, să fie izbăvită de robia diavolului, și pentru asta a lucrat toate acelea îmbinând firea cea omenească cu cea dumnezeiască atunci când era nevoie. Dar pentru că astăzi este zi întâi și ziua de 1 ianuarie, după calendarul vechi, și prăznuim și pe Sfântul Vasile cel Mare, avem în acest bărbat dumnezeiesc această lucrare a Mântuitorului, atât a economiei care a făcut-o Sfântul Vasile cel Mare în biserică, cât și a bărbăției pe care a avut-o. Cum s-a înfruntat cu cei doi împărați, cu împăratul Valens și împăratul Iulian, care unul a amenințat cu moartea și altul cu exilul. Dar el ce-a mărturisit în fața lor? Dacă vreți să mă duceți în exil, tot pământul este al lui Dumnezeu, oriunde mă veți duce, mă duceți în pământul lui Dumnezeu. Deci nu este loc străin pentru mine. Oriunde mă pot ruga lui Dumnezeu, oriunde sunt al lui Dumnezeu, și oriunde voi putea să fac voia lui Dumnezeu, nu contează locul unde este. Iar dacă vreți ca să mă omorâți, nu-mi trebuie este mult că și așa sunt bolnav și o palmă sau două mi-a ajunge ca să trec de la cele pământești la cele cerești. Dar să ne întoarcem așa după cum este necesar să știm nașterea Sfântului. S-a născut dintr-o familie bine credincioasă. Tatăl său profesor de retorică și mama sa casnică, dar pentru că era casnică nu înseamnă că nu avea cultura timpului, dar pentru ca să scoată acei feciori și acei bărbați sfinți pentru biserică și acele fete sfinte pentru împărăția lui Dumnezeu, a trebuit să stea acasă să facă educație copiilor. Pentru că prima educație care se poate face să aibă efect asupra copilului este mama. Ca mama nimeni nu înțelege pe copil, nu înțelege nici dorința sau suferința copilului. Acea care înțelege este mama. De ce credeți dumneavoastră că comuniștii au vrut să desfințeze familia? Să nu crească copilul împreună cu părinții, să crească la casa de creșterea copiilor sau la grădiniță să fie tot timpul. Deci să fie numai sâmbătă acasă când îl vede mama ca să-i treacă dorul. Dar nu să crească sub umbra mamei, să nu fie alăptat din mama ei, a copilului, să nu fie ocrotit de căldura și de dragostea mamei. Pentru că ușor să fie sau să se conrupă copilul de la lucrarea lui care trebuie să fie a unui creștin în lume. Dar de asta Sfântul Vasile, mama Sfântului Vasile cel Mare a crescut copiii în frica de Dumnezeu și în dragostea și de învățătură, pentru că i-a învățat cartii, nu i-a lăsat fără știință de carte, dar dacă au avut frica lui Dumnezeu, asta i-a păstrat neatinși de relele timpului. Deci Sfântul Vasile cel Mare s-a născut într-o familie de 6 sfinți. Sfânta Macrina, cea bătrână bunica Sfântului, mama lui Sfânta Emilia, cea mai mare soră a celor 6 frați care au fost, și Sfântul Vasile cel Mare sunt 4, Sfântul Petru de Sevaste al 5-lea fecior și Sfântul Grigore de Nisa al 6-lea. Deci iată într-o familie binecuvântată de Dumnezeu care s-au născut 6 sfinți. Prin educația mamii, prin grija părinților față de copii, i-au educat și le-au dat toată cultura timpului, nu i-a lipsit de frica lui Dumnezeu. Cum spune înțeleptul Solomon, Începutul înțelepciunii, înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Aceea este care îl înțelepțește pe om. Frica de Dumnezeu este aceea că frica de păcat, să nu ajungă tălcar în lume, să nu ajungă criminal, să nu ajungă un depravat în societate sau un om care să nu fie bun de nimic în societatea în care trăiește. Deci frica lui Dumnezeu este aceea care îl face pe om să fie demn în societate, să știe măsura în belșug, cum spune prorocul David, bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima. Iar înțeleptul Solomon spune că în belșug este greu să ții măsura. Deci iată cuvintele înțelepților pentru cei care vor să le asculte și să le pună în practică. Deci bogăția este bună, este binecuvântată de Dumnezeu și este dăruită ca un dar de la Dumnezeu a celor care crede. Dar acela care crede că trebuie să o folosească numai pentru dânsul, pentru desfătările cele trupești, pentru lucrurile cele spurcate ale acestei lumi, va da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Cum spune prorocul David, că săracul este lăsat ție, de la tine va cere Dumnezeu răspuns pentru cel sărac. De ce nu l-ai îngrijit? Pentru ce n-ai avut grijă de dânsul? Pentru asta este bogăția unora, ca să ajute pe cei care nu au, iar acei care o folosesc numai pentru dânsii, acei vor da greu răspuns înaintea lui Dumnezeu. Deci și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare au mostrat pre bogații timpului. I-a mostrat pentru lăcomii, i-a mostrat pentru tirania care o aveau de atunci când era secetă. Aștepta ca să îndelungească seceta să vândă grâu mai scump și totdeauna căutau să se îmbogățească de pe zi ce trece. Și numai bine au căzut în mreaja acestor cuvinte ale Sfinților care i-a mostrat în toate felurile. Și pentru asta și unii din ei și-au atras mânia asupra lor. Pentru că unii care n-au vrut să se îndrepteze, cum a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, a atras mânia a două văduve care erau bogate, dar că trăiau în desprânare, și a împărătese Evzoxia, care la rândul ei era tot la fel, avară, plină de bogății, dar fără milostivire. Și pentru asta a avut parte din mustrarea Sfântului, dar fiind cu puterea lumească în mână, n-a suferit mustrarea și pentru asta a și dus pe Sfântul în exil. Sfântul Vasile cel Mare la fel a mustrat pe cei bogați și nemilostivi. Dar pentru că este ziua Sfântului și a făcut minuni cu o femeie, care la fel bogată fiind, auzind cuvintele Sfântului Vasile și astăzi și mâine pentru pocăință, pentru împărțirea averilor la cei care aveau nevoie. Pentru asta darul lui Dumnezeu s-a atins de inima ei și fiind plină de păcate și neîndrăznind să meargă la duhovnic să se spovedească din cauza rușinii, a scris toate păcatele ei pe o hârtie și le-a dus la Sfântul Vasile cel Mare și a îngenunchiat înaintea Sfântului și a spus: Sfinte al lui Dumnezeu, păcatele mele sunt ca un noian al mării, sunt multe și mari și nu îndrăznesc să le mărturisesc înaintea Sfinției tale. Dar toate aceste păcate sunt scrise în această hârtie, deci te rog, și hârtia fiind pecetluită, te rog să nu o deschizi, ci să te rogi lui Dumnezeu să-mi ierte mie Dumnezeu păcatele mele. Și a spus Sfântul: Femeie, și eu sunt om și am nevoie și eu de rugăciuni de la Dumnezeu, dar pentru credința care o ai, mă voi ruga lui Dumnezeu să-ți ierte ții păcatele tale. Și s-a rugat Sfântul Vasile în toată noaptea aceea care a urmat și dimineața a venit femeia și a dat scrisoarea și a găsit toate păcatele șterse din scrisoare, în afară de unul care era mai mare și nu era șters. Și atunci Sfântul Vasile, văzând lacrimii ei, a trimis-o la Sfântul Efrem Sirul în pustiu. Zice: du-te că este un bărbat vrednic care poate prin rugăciunile lui pusnicești să mijlocească la Dumnezeu să te ierte ție acest păcat neșters din acest zapis al tău. S-a dus în pustiu, cale îndelungată, a găsit pe Sfântul Efrem Sirul și i-a spus despre ce este vorba. Ce i-a spus Sfântul Efrem Sirul? Zice: oare acela care a șters toate păcatele tale cu rugăciunea, nu putea și acel păcat să fie șters din scrisoare? Nu putea să-l ierte cu rugăciunile lui? Dar uite ce te rog, du-te repede că nu-l vei găsi în viață. Dacă te grăbești, îl vei găsi. Pentru că poate să mijlocească la Dumnezeu ca să-ți ierte și acel păcat neiertat. Și când a ajuns, A ajuns când Sfântul Vasile i-a adormisă și acum îl petrecea la mormânt. Și atunci a început să plângă femeia și a spus, zice, Sfintea lui Dumnezeu, pentru că ai socotit că nu se cuvine ca eu să stau la mormântarea ta, pentru asta m-ai trimis pe mine cu scrisoarea și cu păcatele mele la Sfântul în pustie. Ai știut pentru că nu ai răbdat ca eu să fiu de față. Și a aruncat, plângând, a aruncat acea scrisoare deasupra sicriului. Și atunci unul din preoți, văzând lacrimile femeii, s-a milostivit, a luat scrisoarea și a desfăcut-o și a spus, femeie, nu se vede nimic scris în scrisoare. Pentru ce plâng? Și atunci a mărturisit femeia înaintea lui Dumnezeu minunea făcută de Sfântul Vasile, cum s-a dus înainte cu scrisoarea și s-a rugat să ierte păcatele și cum acum pentru puterea care a câștigat-o de la Dumnezeu, pentru darul lui Dumnezeu câștigat Sfântul Vasile, i-a iertat și păcatul acel mare pe care l-avea. Deci iată, iubiți credincioși, bogații și acea femeie văduvă bogată care a trăit în păcate o viață întreagă. Dar gândindu-se că după botez a făcut păcatele și are de răspuns înaintea judecății lui Dumnezeu, pentru că și-a pătat haina botezului, s-a atins darul lui Dumnezeu de inima ei și s-a gândit să meargă, să se mărturisească și să primească de la Dumnezeu înștiințare de iertare păcatului ei. Și în felul acela a viețuit viața care a mai rămas de la Dumnezeu cu bună cuvință, cu pocăință, cu lacrimi și cu milostenii. Iată cum se poate un om bogat care a trăit rău, cum se poate să se îndrepteze? Cum se poate ca cineva să cheltuiască bogăția lui bine? Dar dacă nu este credință, dacă nu este frica lui Dumnezeu, sigur că aceste fapte nu se pot săvârși. Sfântul Vasile cel Mare a învățat pe toți, și nu numai în timpul cât a trăit el, are cărțile scrise, are Exameronul, care este o bogăție de înțelepciune dumnezeiască, este tălmăcerea celor 6 zile ale facerii. Are cuvinte despre bogatul și Lazar, are cuvinte la bogații cei nemilostivi, are cuvinte la bogații cei milostivi, are asupra celor care se pocăiesc, are asupra păcătoșilor, are îndemn asupra sfinților. El a fost acela care a instituit și a făcut statutul vieții monahalii, pentru că s-a dus când era încă student, s-a dus cu un coleg de-a lui la Ierusalim, s-a dus în pustiul Egiptului, a adunat exact ca o albină mierea din toate florile și a făcut acel statut minunat și dumnezeiesc al vieții monahalii, după care se ghidează toată biserica ortodoxă și la ora actuală. Că nu se respectă cele care sunt în statutul și în viața monahală, aceia fiecare va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Însă acela este în uz și la ora actuală. Acolo este învățătura despre felul cum trebuie să viețuiască călugării în mănăstirii, după cum trebuie să viețuiască în afara mănăstirii. Ce fel de mâncare se mănânce călugării în mănăstirii? Deci acolo este, deci de pe timpul lui este așezământul, ca să nu se mănânce carne în mănăstirii, doar numai în caz de foamete sau alte întâmplări grave, război sau alte întâmplări neprevăzute în lume. Pentru că vedeți că sunt multe, au fost semne, au fost pedepse de la Dumnezeu date în toate timpurile după gravitatea faptelor făcute de oameni. Vedeți și acum la noi, credeți dumneavoastră că această căldură care este la ora actuală în mijlocul iernii nu este un semn de la Dumnezeu? Ați auzit ce spun prorociile despre schimbarea vremurilor? Dar dacă la Ierusalim a nins, săptămâna asta a fost interzisă circulația Ierusalim-Tel Aviv, capitala Israelului, din cauza zăpezii, vă puteți gândi acolo unde spune că în acest secund n-a nins niciodată, a nins foarte puțin, poate numai așa ca să vadă cei care n-au văzut zăpada niciodată, dar într-o oră s-a luat zăpada. Pentru că noi am fost să știm că nu este iarnă, nu este iarnă niciodată. Iarna de la dâns și este vara la noi. Dar vedeți inversarea zonilor, a timpului. Acolo să fie iarnă și la noi să fie timp de vară. Vă puteți gândi, lucrările cele dumnezeiești, astea sunt semne. Pentru noi este benefic la ora actuală, în timpul de față. Dar sunt semne de la Dumnezeu pentru că ne apropiem de anul 2000. care va fi plin de semne. Pentru că dacă lumea, așa după cum spun prorociile, lumea ar fi bună, va trece de 2000, dar dacă va trece de 2000, credeți dumneavoastră că va trece fără semne? Nu vor trece fără semne. Pentru că nu știu dacă v-am spus, dar dintr-o statistică dată în presă, că România este campioană mondială la avorturi. Începând de la Revoluție și până acum sunt 8 milioane de avorturi, acele care sunt înregistrate oficial. Gândiți-vă dumneavoastră la acest sânge nevinovat vărsat, ce strigare la Dumnezeu este, ca atunci când Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora, s-a sfătuit Sfânta Treime între sine și a spus să ne coborâm să vedem dacă este după strigarea Sodomii și a Gomorii. Că strigarea lor a ajuns la Dumnezeu, că păcatele lor erau mari foarte. Să vedem dacă este după strigarea lor. Și atunci s-a coborât Sfânta Treime la Patriarhul Avram în Hebron și de acolo a plecat unul din cei trei îngeri care s-a arătat Sfânta Treime în chipul celor trei îngeri. Unul s-a înălțat la ceruri și doi s-au dus la Sodoma și la Gomora și a fost primit de Lot. Și în acea noapte a făcut și acea minune, pentru că intrând de în casa lui Lot, cetățenii orașului au auzit că au venit doi bărbați la Lot și a venit să împreuneze cu dânsii. Și atunci când au forțat și au stricat ușa, a făcut unul din sfinții îngeri, unul din cele trei fețe ale Sfintei Treimi, semn și a orbit cu toți în jurul casei. Și după aceasta l-a scos pe Lot și a coborât piatră și pucioasă asupra cetății, s-au scufundat acele cinci cetăți ale Sodomului. Deci iată, pentru păcate, dacă atunci a scufundat Dumnezeu acele cinci cetăți ale Sodomei și a Gomorii, pentru păcatele care astăzi se practică în lume, credeți dumneavoastră că după atâta sânge vărsat care s-a făcut în țara noastră, va fi oare liniște în țară? Va fi pace în țară? Noi dorim să fie, că este un an nou pentru noi, care începe și dorim să fie cu pace și cu liniște. Dar credeți dumneavoastră că după atâtea păcate făcute în țară, ne putem să ne așteptăm la liniște? Așa după cum cineva face păcat din moarte și nu are liniște sufletească, la fel se întâmplă cu aceste păcate generale, păcat comun pentru toată țara. Nu poate să fie liniște în țară cu aceste păcate care planează asupra țării. Deci trebuie rugăciune multă la Dumnezeu, trebuie să se spovedească persoanele care sunt în cauză, trebuie în primul rând, cum spune Mântuitorul, cel mai mare lucru, cel mai mare canon este oprirea de la păcat. Că poți să faci canon, dacă faci azi canon și mâine iar ai făcut păcat, iar faci canon, iar faci păcat. Se împlinește cuvântul Mântuitorului, în ce te va găsi moarte, între aceea te va judeca. Dar atunci când pe femeia cea păcătoasă au prins-o în preacurvie și au dus-o la Mântuitorul, Mântuitorul a judecat-o, după judecata lui cea dumnezeiască, și a spus că acela care este fără de păcat între voi, să ia piatra să arunce întrânsa, pentru că legea era că dacă este prinsă, să fie omorâtă cu pietri. Deci acela fără de păcat să ia întâi piatra să arunce în ea. Dar când a întrebat Mântuitorul femeii, unde sunt părâșii? Doamne, m-a iertat, ce i-a spus Mântuitorul? Și eu te iert, dar să nu mai faci. Deci iată cum este condiționată iertarea, de a nu mai face, de a nu mai practica acele păcate. Așa și în țara noastră, dacă se vor opri oamenii, femeile, fetele, să nu mai facă aceste fapte groaznice înaintea lui Dumnezeu, va dărui Dumnezeu pace în țară, va dărui Dumnezeu binecuvântare peste țara noastră. Și acele care le dorim, ne va împlini, că Dumnezeu este bogat în îndurări, bogat în toate bunătățile. Credeți dumneavoastră că nu poate Dumnezeu într-o săptămână să îmbogățească pe fiecare? Dar, iubiți credincioși, nu merităm acest lucru. Pentru asta Dumnezeu nu ne dăruiește. Pentru că nu merităm să ne dăruiască. Dacă în sărăcie facem păcate, în bogăție, dacă suntem, nu facem și mai mari păcate. Dacă suntem lipiți pământului și înjurăm pe Dumnezeu, când, da, cei care doar avem exemple, cei care sunt bogați, laudă pe Dumnezeu are? Sunt miliardare care sunt în țara noastră și milionari sau miliardare cei mari, Vedeți vă unul la biserică? Nu numai la noi, în celelalte biserici din București. Vine vă unul la biserică, nu vine niciunul. Nici nu are nevoie. Nici să ajute biserica, nici să ia parte la biserică. Dar când moare, ați văzut cum a fost la Ceaușescu, cum a fost la Nicu, la ceilalți toți. S-a declarat atei în viață, s-au declarat necredincioși, au dus război cu biserica lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. S-au dus la mormânt, le-a pus cruce. Pentru ce-i folosește lui crucea, necrezând nici în Dumnezeu, nici în Sfânta Crucii? Cu ce-l ajută pe dânsul că îi pune cruce la căpătăi? Asta este o mângâiere pentru urmașii acelor care s-au dus din viață. Ca să-i pune în cruce, poate îl iartă Dumnezeu. Dar dacă a lucrat contra lui Dumnezeu, cum să-l ierte Dumnezeu? Dumnezeu iartă că este milostiv dacă ne cere iertarii. Dacă facem, cum spune prorocul, fapte vrednice de pocăință, atunci ne iartă Dumnezeu. Dar dacă lucrăm contra Lui, dacă murim în păcate ca dobitoacele, cele necuvântătoare, atunci Dumnezeu cum să ne ierte? Și vrând Dumnezeu să ne ierte, nu ne poate ierta. Pentru că fără voința noastră, Dumnezeu nu ne iartă. Pentru asta, iubiți credincioși, începând în acest an, începând cu ziua de astăzi, cu 1 ianuarie, după calendarul vechi, să ne rugăm lui Dumnezeu și Sfântului Vasile cel Mare, care a mostrat toate păturile sociale de pe timpul lui, începând de la împărat până la ultimul creștin, și i-a încurajat să facă fapte bune și i-a mostrat păcatele. Să ne rugăm ca să roage pe Dumnezeu acești sfinți al lui Dumnezeu, care a avut atâta putere și dar de la dânsul, să se milostivească asupra noastră a tuturor. Și dacă avem nevoie de lucrurile cele atât pământești cât și de cele duhovnicești, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne le dăruiască, dar întâi să ne oprim de la păcat, că numai așa putem să înaintăm atât pe calea progresului economic, dacă vrem, cât și acel duhovnicesc. Fără a ne ruga lui Dumnezeu, nu putem să ieșim nici dintr-un fel de criză care este creată artificial sau dacă este întâmplat în mod natural. Să știți, nu se poate ieși nici dintr-un fel de impas decât numai cu rugăciune la Dumnezeu. Dar pentru că oamenii în zilele de astăzi moștenesc ceva din trecut și li se pare că n-au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, că sunt înțelepți, pentru asta sunt lăsat în aceste mreji ale înțelepciunilor, ca să vadă toată lumea că se încurcă. Nu este pentru altceva. Pentru că nu se cere ajutorul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vină să le lumineze mintea și calea ce să facă ca să se simtă toată lumea bine. Atâta timp cât se merge fără Dumnezeu, că nu se cere darul Lui, că nu se face rugăciune începând ședințele Parlamentului, că nu se fac rugăciuni și nu se cere darul lui Dumnezeu asupra celor care vor să rânduiască legile pentru noi creștinii, nu vine darul lui Dumnezeu asupra lor. Pentru că suntem țară ortodoxă, suntem țară creștină și ne trebuie legi ca să se potrivească națiunii noastre, poporul român, dar poporul creștin ortodox. Să nu fie legi diabolice făcute pentru un popor creștin, pentru un popor ortodox, ci să fie legile ortodoxe încadrate așa, după cum este rânduiala și cum a fost în toate timpurile. Pentru asta, iubiți credincioși, datori suntem să facem rugăciune la Dumnezeu, cu post, cu milostenii, că milostenia, să știți, nu este în cifra cea mare a banilor sau în greutatea alimentelor sau ceva, ci este în buna voința omului. Că dacă ai 100 de lei, dacă dai 3 lei sau 5 lei de acolo, aceea este milostenie primită la Dumnezeu, că știi că nu ai mai mult. Deci este în buna voință, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu. Deci fiecare se facă din sufletul lui, sau dacă nu ai altceva să dai milostenii, un sfat bun poți să-l dai acelui care vezi că face păcat, să face greșeală, ca să nu mai facă. Aceste mai mari milostenii, pentru că ți-e milă de sufletul lui, ca nu cumva să moară și să meargă în munca cea veșnică. Deci iată că milostenia este și spirituală, și duhovnicească, și materialnică. Și acela care nu are un fel să se folosească de partea cealaltă. Și nimeni nu va fi lipsit de darul și de plata milostenii. Iubiți credincioși, să dea Dumnezeu un an nou plin de belșug, dar plin de realizări frumoase sufletești în primul rând. Să binecuvânteze Dumnezeu țara noastră și pe conducători cu înțelepciuni, ca să poată să dirigeze destinile țării pe calea cea bună, pentru folosul și trupesc al oamenilor și sufletesc. Să vă binecuvânteze Dumnezeu cu binecuvântarea Lui cea cerească, să vă numere pașii într-o împărăție Lui cea cerească. Amin. Pentru multă credincioși, mulțumesc Părintele Arhimandrit Flavian, Părintele Stareț, părinților de mărăstirii, pentru dragostea care au avut-o din a invita să facem Sfânta Dumnezească liturghie împreună. Dumnezeu să acopere mănăstirea din București, pentru că este ca o cazimată aici, în centru, în capitala, în inima țării. Și să le dea Dumnezeu dar și putere. Dumnezeu, pentru că aici patrona este Maica Domnului, să înțelepțească pe părintele Flavian, pe părinții, preoții care sunt aici, pe ceilalți părinți, ca să facă voia lui Dumnezeu în primul rând. În al doilea rând, să aibă acel foc al puterii credinței care se va insufle și pe dumneavoastră, ca în continuare împreună să putem progresa pe drumul cel bun al mântuirii. Și acum dau cuvântul lui părinților. Iubiților credincioși, iarăși datoria noastră morală ne obligă și cu demnitate și cu bunăvoință și cu dragoste să mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase, acest ospăț duhovnicesc, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, al înalt preasfințitului mitropolit Vasie. Fiindcă pașii preasfinției sale s-au îndreptat prin București, în drum spre Grecia, l-am poticnit aici la noi ca să începem anul nou, un an duhovnicesc, un an care numai Dumnezeu știe și cei care îl vor trăi duhovnicește. Am dorit ca aceste cuvinte să fie mici scântei în inimile noastre, fiindcă dintr-o scânteie, dacă știi să o folosești, poți aprinde o țară. Iar cum spunea Mântuitorul, eu am venit nu să pun pace pe pământ, ci foc. Și aș dori să se aprindă. Oare Dumnezeu este stăpânul răului? Nu. Ci Dumnezeu a venit să pună acel foc în inimă. În inima fiecăruia foc de Dumnezeu, foc de dragoste de Dumnezeu. Și plecând de la această scânteie care v-a pus-o în aprea simțitul, în inimile fiecăruia aș dori din suflet să se aprindă în inima fiecăruia dintre noi, că la acest foc de iubire de Dumnezeu vei fi un om turnat într-o formă nouă. O formă a creștinismului care este, de fapt, acea haină de nuntă, este acea lege care te înscrie în moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, aș dori încă o dată în rugăciunile dumneavoastră să pomeniți toată ierarhia bisericii noastre, să pomeniți pe cine credeți că este de cuvință și vă poate ajuta sufletește. Părinților să vă rugați pentru duhovnicilor dumneavoastră, copiilor pentru părinții voștri și în felul acesta, ca într-un buchet, să strigăm zi și noapte către cer că avem mare nevoie de bunul Dumnezeu să ne ajute în toate zilele vieții noastre. Câteva săptămâni, poate o să lipsim de aici, dumneavoastră rămâneți cu acest ospăț duhovnicesc, să veniți la biserică și să vă rugați și pentru noi să ne călătorească Dumnezeu împreună cu noi și pe Îngerii lui Dumnezeu să ne păzească de toate relele în drumul care îl avem în Atena la Preasfințitul Chiprian. Dacă va binevoi Dumnezeu să mergem, atunci de acolo vi se aduc acele binecuvântări arherești și rugăciunile noastre înălțate acolo și pentru dumneavoastră. Iar dumneavoastră aici să înălțați rugăciuni pentru noi acolo. Și ca într-o lege de familie, de tată și copil, trebuie să fiți cuminți până vom veni, ca nu atunci să fim obraznici, ci să fim cuminți ca să fim mai cuminți pe urmă și în felul acesta să fim niște oameni frumoși, plăcuți lui Dumnezeu, spiritual, duhovnicești, așa cum îi place cerului, și nu că îi place lui Dumnezeu așa, ci așa trebuie să fim demni pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că l-am vrenicit pe n-al preasfințitul mitropolit, i-a dat putere și în cuvânt și în sfat să ne sfătuiască și astăzi la început de an nou. Un an care l-aș dori fiecăruia dintre noi să fie cât mai bogat duhovnicește. Să-i aducem Bunului Dumnezeu slavă și laudă în veci. Amin.